أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre şöyle buyuruyor. Dinarun enfaktehu fi sebilillah ve dinarun enfaktehu fi rakabetin ve dinarun tasaddakte bihi ala miskin ve dinarun enfaktehu ala ehlike أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. Allah yolunda veya bir köle azat etmek için ya da bir fakire, bir miskine tasadduk ettiğin paradan başka bir de ehli ayaline sarf ettiğin, harcadığın para var ya, bunlar içinde ecri en büyük olanı kendi çoluk çocuğuna, ehl-i ayaline sarf ettiğin bölümdür. Hadisin Türkçe'ye tercümesi hemen hemen şöyle. Dinarun bir para ki enfaktehu fi sebilillah. Sen onu Allah yolunda harcıyorsun. Demek ki paramızın bir bölümünü Allah yolunda harcayacağız. İkinci bir para birimimiz olacak. Ve dinarun enfaktehu fi rakabe. Köle azat etmek için köle insanları özgürlüğe kavuşsunlar diye sarf edeceğiz bu ikinci grup paramızı da. Üçüncü bir bölümü olacak paramızın, malımız, mülkümüzün. Ve dinarun tasaddakta bihi ala miskinin. Fakire, fukaraya vereceğiz. Miskini doyurmaya ayıracağız. Ona tasaddukta bulunacağız. Bir de dördüncü bölüm. Ve dinarun enfaktehu ala ehlik. Ehlimize, ehli ayalimize, karımız, kızımız, oğlumuza, anne babamıza, kendimize ayıracağız. Onlara harcayacağız. İşte bütün bunlar içinde azamuha ecran, ecri, mükafatı en büyük olan, muazzam ecir getirecek olan ellezî enfaktehu alâ ehlik, ehline harcadığındır. Şahsen sanki aleyhissalatü vesselamın böyle dediği ortamdayım ve Ebu Hureyre Efendimiz bize onu naklediyor, tercüme ediyor. Ben öyle aklıma geldi, paramı hemen dörde bölsem dedim. Böldüm ve dörde ayırdım. Bir, Allah yolunda fi sebilillah harcayacaklarım. Nereye mi? Hani bir Allah'ın yolunu bulacağız, oraya harcayıp geleceğiz. Atıp gelecek miyiz, gömüp gelecek miyiz, saçıp savurup gelecek miyiz onu pek bilmiyorum. Allah'ın yolu neresi onu öğrendikten sonra mı yapacağım onu da bilemiyorum. Bilmediğin şeyi neden anlatıyorsun diyenlere beraber öğrenelim için anlatıyorum. Bunda samimiyim. Yani Allah yolunda harcama. Çünkü köle azadı konusunda ya da miskini doyurmak konusunda ya da ehli ayal konusundaki harcamalar da Allah yolunda değil mi? Elbette. Ama galiba hadisin birinci bölümünde anlatılan Allah yolunda oluş daha bir salt Allah'ın yolunda oluştur. Can verme gibi mal verme şeklinde, malı Allah'ın yoluna adama şeklinde bir Allah yolunda harcayış. Bunu senin adına, senin yolunda harcıyorum, senin dediğin yerlere değil, bizzat senin adına harcıyorum anlamına. Allah elbette en iyisini bilir. İkinci bir bölüm var ki o para bölümü, yani malımın, mülkümün, paramın, kazancımın bu ikinci bölümünü ta ne zamandan bu yana ayırsam bile nereye harcayacağımı bilemiyorum. Hele bunu hiç bilemiyorum, çünkü var mı çevrenizde köle ki sizin paranızla o özgürlüğe kavuşsun? وَدِينَارٌ اَنْفَقْتَهُ ف۪ي رَقَبَةٍ Bir insanın boynundaki kölelik zincirlerini çözmeye, yani onu koparmaya, bağı çözüp onu özgür eylemeye yapılan harcamalar. Kime? Eğer savaş köleleri anlamına ise çevremde ne böyle biri var ne hayatımda görmüşüm. Eğer onun dışında kölelikler varsa onları da ne söylemeye ne anlatabilmeye kelimeler yetmiyor. Yani saklı gizli anlamına gelmesin, çünkü din ayan beyandır ve mübindir. Bütün peygamberlerde olduğu gibi aleyhissalatü vesselam'da da bu açık apaçık görülür. Biz de eğer onun dinini anlatıyorsak açık ve apaçık net konuşmak zorundayız. Öyle değil ama yani söyleyin, kim o köle? Yani hanımının kölesi, yok öyle değil, kocasının kölesi olanlar. Öyle olur mu anne ve babasının, heva ve heveslerinin kölesi olanlar? Ya da yiyeceğin ve içeceğin, hatta bazen çok çok basit ama sigaranın kölesi, kulu kölesi olanlar. Malı mülkünün kulu kölesi olanlar, daha çok belki de makamın, mevkiin ya da sandalyenin, koltuğun, kasanın, kesenin kulu kölesi olanlar. Ama ben onların burada kastedildiğini zannetmiyorum. Yani boyunda bir kölelik ipi ki onu koparmaya çalışan insana siz harcamada bulunacaksınız. İşte böyle bir adam için. Bekarlığın kölesi olanları eğer ondan kurtarmak için evlendirmeye harcıyorsanız belki benzer mi ki? Yani işte böyle bir kölelikten kurtuluş harcaması da olacakmış bizim harcamalarımızda. Ama neden yoksa düşünelim. Yani paramız, Allah'ın bize verdiği malımız, mülkümüz konusunda böyle bir bölüm gerekiyormuş bir de. Ve üçüncüsü, وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ Miskinlere tasadduk edilen dinar. O para bölümü, o mal bölümü. Fakirlere vereceksiniz, miskinlere vereceksiniz. Yani ihtiyaç içinde olanlara vereceksiniz. Ekmek verecek, su vereceksiniz. Yani onun ihtiyacı eğer İslam'a göre belirlenecekse, o belirlemeyi İslam yaptıktan sonra, siz onu İslam'dan öğrendikten sonra ne verecekseniz işte onu vereceksiniz. Yani insanların neye ihtiyacı var konusunu kendiniz belirlenmeyecek ama hem ihtiyacı İslam belirleyecek hem verme modelini İslam belirleyecektir. Ve dördüncüsü, وَدِينَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكِ Oğluna, kızına, karına, kendine, evine, barkına harcadığın şeyler ki, hadisin devamından öğreniyoruz, اَعْضَمُهَا اَجْرًا اَلَّذ۪ي اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكِ Bu son bölüm ecri en büyük olanmış. Tamam öyleyse. Ben bunu öğrendim mi öğrendim. Ben ecre ihtiyacım var, benim mükafata ihtiyacım var, benim sevaba ihtiyacım var. Ben oğluma harcarım, sonra oğluma bir daha, sonra bir daha harcarım. Geçen imkanımı ona, gelecek imkanımı ona harcarım. Kızıma bir de, bir de oğluma, bir de karıma, bir de kendime, evime harcarım. Duvarına varıncaya kadar, kapısının eşiğinden duvarının beşiğine kadar her yerine bir harcarım, bir harcarım ki adamuha ecran olu verir. Öyle mi zannediyorsunuz? Oysa şöyle düşünsek diyorum ben. Allah hepimizi hakka ve hayra muvaffak kılsın. Yani insanlar ehline harcayacakları en büyük elbette. Tabii öyle olacaktı. Çünkü Allah yolunda harcayabilmek için bir ölçü gerekirdi. Hatırlar mısınız? Bu ölçü ehline harcayacağının dışında kalanlardan olacak. Peki Rakabe'yi, yani boyundaki bağı çözebilmek için, köle azat edebilmek için ekmeği, suyu kesmeyecektik çoluk çocuğumuzdan, onların sırtını çıplak bırakarak kışın buz gibi, yazın perişan etmeyerek harcayabilecektik değil mi? Demek ki ölçünün merkezinde ehline harcamak varmış. Peki ya miskine tasadduk edecekseniz? Ama yani zaten siz miskin, siz ise kendi çocuğunuzun ekmeğini ağzından alıp başka birine mi yedireceksiniz? Olmaz öyle şey. Demek ki bu yönüyle önemli. Yani insanlar özü bilmeli, aslı ve esası bilmeliler. Fakat eğer ben ehlime harcayacağım diye miskinin hakkını da çocuğuma yedirirsem, bak az öncekini iyi anladınız, Ben bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Yani bir insan çocuğunun ağzının lokmasını, ayağının ayakkabısını, üzerindeki elbiseyi, sofrasındaki yemeği tutup miskine ya da köleye ya da Allah yoluna verdi mi? Tamam, buna razı değilsiniz. Çünkü bak hadis de biraz buna işaret ediyor dersiniz. Bu çok güzel. Ama tam tersini düşünün. Peki ya miskinin ağzında olması gereken lokmayı siz tok çocuğunuzun karnına göndermeye çalışıyorsanız? Yani hani genel bir tabirdir, fakirin yemeğini sen köpeğine yediriyorsan ya derler değil mi adama? Peki miskinin hakkı olan yiyeceği, içeceği, giyeceği, yani ekmeği, suyu, parayı, pulu ya sen kendi evine alayiş ve valayiş olsun, zinet ve süs olsun diye harcıyorsanız? Peki ya siz onu biraz daha azaltsaydınız bir kişi özgürlüğe kavuşacaktı, onun hakkını siz evinizdeki zevkinize harcıyorsanız? Peki ya kendi kafanıza göre takıldığınız bir dünyanın harcamaları adına siz evinizi dekore ediyorsunuz da Allah yoluna harcamaya imkan bulamıyorsanız, onu yeniden düşünelim inşallah. Tekrar ediyoruz, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten öğrendiğimize göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor: Dinarun enfaktahu fi sebilillah. Bir dinar ki sen onu Allah yolunda harcarsın. Ve dinarun enfaktahu fi rakabetin, bir dinar ki onu da sen köle azadında kullanırsın. Ve dinarun tasaddakta bihi ala miskinin, peki bir dinar daha var ki olmalı ki sen de onu da miskine tasaddukta kullanırsın. Ama ve dinarun enfaktahu ala ehlik, bir dinar çeşidi daha olsun sende, kesende dördüncü bölüm olsun, kasanda dördüncü göz olsun, bak işte bir de orada para bulunsun, onu da ehline yarına ayır. Ama bunlar içinde adamuha ezran ellezî enfaktehu alâ ehlik. Bu son bölüm elbette önemlidir. Onu ihmal etme. Selman radıyallahu anh'ten, Farslı Selman, İranlı Selman radıyallahu anh, ne sıkıntılar çekmiş peygamberi bulmak için. Yollara düşmüş, çileler çekmiş. Ne günler geçirmiş. Sonunda ulaşabildiği hak din olarak o günün eksik Hristiyanlığına yapışmış. Derken Medine'de bir Yahudinin kölesi durumunda. Yahudi de olmamış değil tabii. Hangi dinden hangi dine girmemiş ki? Hurma ağacında hurma toplarken efendisi aşağıda arkadaşıyla konuşuyor. Hani şu duyuyorduk ya, peygambermiş, Mekke'deymiş, çıkmış gelmiş buraya filan denilince kendini ağaçta tutamamış, tutunacak imkanı kalmamış, dizinin değil bütün benliğinin bağı çözülmüş ve düşüvermiş yere. Heyecanla soruyormuş, ne diyorsunuz, gerçekten mi, geldi mi o buraya diye. Tabii yine işkence, yine azap, ama o aradığını bulmuş elbette. İşte o Selman Hazretleri anlatıyor. Ehl-i Beyt'ten Selman, peygamber ailesinin bir üyesi olma şerefine eren Selman, evin ahalisinden sayılan Selman radıyallahu anh haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, zembun la yuferu ve zembun la yutraku ve zembun yuferu فَأَمَّا الَّذ۪ي لَا يُوْفَرُ فَالشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَأَمَّا الَّذ۪ي يُوْفَرُ فَذَنْبُ الْعَبْدِ الَّذ۪ي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا الَّذ۪ي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا. Evet, günahtan söz ediyor Peygamberimiz, günah çeşitlerinden. Bir günah çeşidi var ki kesinlikle affedilmez, mağfirete konu değildir. Yani affın ve mağfiretin konusu dışındadır. Allah'ın gufranı var ya, çok çok geniş. Ama buna rağmen bir istisnası varmış demek. İşte öyle bir günah var. İkinci bir günah çeşidi var. وَذَنْبٌ لَا يُشْرَكُ. O da terk edilmez, ihmal edilmez, olsun bakalım denilmez. Yani onun affı, mağfireti düşünülsün bile denilmez. O mutlaka gündemdedir, onun hesabı sorulur. Bir de وَذَنْبٌ يُغْفَرُ. Bir de üçüncü bir günah çeşidi var. O da mağfirete konudur. affını ümit ederiz. Allah hufranıyla muamele etsin isteriz. Böyle günahlar da vardır. Şimdi bunların açılımına bakıyoruz. فَاَمَّا الَّذ۪ي لَا يُغْفَرُ Hani bir affedilmez günah, mağfiret olunmaz günah vardı ya, kesinlikle Allah'ın gufranı, mağfireti, affı konusunun dışında kabul edilecek bir günah çeşidi vardı ya, işte o Allah'ı ortaklı düşünmektir. فَشِّرْكُ billah. Yani Allah'ın bir de ortağı var kabul etmek. Kendi başına, bir başına ama sadece o ilahtır, o Rab'dır diyecek yerde insanlar o hükmeder, o şifa verir, o hayata karışır, o her şeyi tam bilir. Onun mükafatı, onun cezası vardır. Dünyada da, ahirette de, doğumda da, ölüme kadar da, öldükten sonra da hep onun sözü geçer diyecek yerde onun yanına birilerini ortak koşuyorlarsa, onu ortaklaşa düşünüyorlarsa işte o zaman kişi bu günahıyla ölürse bunun mağfireti yoktur. Nasıl oldu yani? Bir şart koştum ama yoktu burada gibi. Tabii Kur'an ve sünnetten bir bölümü diğerleri yokmuş gibi anlamaya imkanımız yok elbette. Yani bir adam yaşı 35 ise müşrikse, 40 ise şirkin ta göbeğindeyse, 45 ise şirkin temsilcisi ise, 50'sine kadar şirkin kitabını yazıyor, sistemini gündemde tutuyor, hayatını ona vakfediyorsa ama sonra pişman oluyorsa, anlıyorsa, meseleyi kavruyorsa, Kur'an'la tanışıyorsa, peygamberin huzurunda diz çöküp oturuyorsa, ona şehadetini arz ediyorsa Allah'a, yani şehit olmaya hazırım, can verme pahasına, işte ben senden başka ilah olmadığı gerçeğinin görüntüsü olmaya razıyım ya Rab diyor. Peygamberim gibi olmaya ama, aynen onun senin kulun olduğu ve de Resulün olduğu gerçeğiyle yaşamaya razıyım, işte hayatım, işte kendim diyorsa, onca sene şirki affedilir mi? Hayattayken döndü değil mi? Ölüm üzerine değil, yani can boğaza gelince değil, değil mi? Tamam o zaman, elbette affedilecektir, o ayrı. Ama şirk ile ölmüşse, Allah'ı ortaklı düşünerek ölüp gitmişse, bu inancının savunucusu ve uygulayıcısı olarak hayatını bitirmişse, öylece ahirete intikal etmişse, işte o zaman onun affı yoktur, mağfireti yoktur. Ama وَاَمَّا الَّذ۪ي يُغْفَرُ Bir de affedilen günah var, mağfiret edilen. Allah'ın gufranına konu olan günah. Bizimkiler bari böyle mi olsa? Yani elbette bunu diyeceğiz. Çünkü şirk olsun kesinlikle hayır istemeyeceğiz. Ama elbette günahımızda olacak ya, insanız ya, insan günahkar olur ya, isteyerek yapmayacağız, razı olmayacağız. Din böyle aşırı olmuş ya da eksik olmuş, tamamlayalım olmamış, Allah burada yetersiz demeyeceğiz ya. Ama günahımız olacak. İşte o günahlar hiç olmazsa bu bölümde olsun diye daha bir dikkat kesiliyoruz. Neymiş onlar? فَذَنْبُ الْعَبْدِ الَّذ۪ي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلٍ Sadece Allah'ın hakkı olan konularda kul ile Allah arasında olan suçlar. Yani benim Allah'a borçlarım, benim Allah'a görevlerim, benim Allah'ın huzurundaki yanlışlarım, Allah'ın benden isteklerindeki eksiklerim, hatalarım, kusurlarım, kabahatlarım, işte bunlar affını isteyeceğim konulardır ve affı ümit edilir. Eğer bir de üstelik güzelliklerim varsa, ibadetlerim varsa, itaatlarım varsa, saygı ve sevgilerim varsa, günahlara pişmanlığımla birlikte Allah'tan af dilemelerim, günahlara dönmeme azimlerim varsa, acizliğimden, zayıflığımdan kaynaklanıyorsa, ama azmim varsa, gayretim varsa, önceye göre sonrası daha iyi bir hayatım varsa, iyiye yönelik niyetim varsa, işte o zaman bunların affı ümit edilir, affedilir bunlar. Ama bir de üçüncü grup günah var ki, وَاَمَّا الَّذ۪ي لَا يُتْرَكُ Onlar terk olunmaz, vazgeçilmez onlardan, o mutlaka cezasını çekecektir. O konu mutlaka gündeme alınacaktır. O da فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا kulların birbirlerine olan zulmüdür. Yani hak yemeleridir. Daha genel tabirle kul hakkı dediğimiz konulardır. Onların affı ancak hak sahibi için söz konusudur. Peki affedelim mi böyle bir durumda? Siz bilirsiniz ama ben bana düşen kadarıyla rahatlıkla söylüyorum. Yeniden diriliş gününde hani İsrafil aleyhisselam kalk borusu çalacak da herkes dirilecek ya, işte o gün hani kitaplar ellerimize verilecek ya, kimileri sağ elinden, kimileri sol elinden alacak, hatta olmazsa arkasından verilecek ya kitap kimilerine, işte o günde iman ehli olarak, tevhid ehli olarak, yani Müslüman olarak dirilen her Allah'ın kuluna hakkım varsa şimdiye kadar helal, bundan sonra olacaksa onlar da helaldir. Neden mi? Size bir hadis rivayet edeyim. Et-Tergib ve Terhib'de siz de okuyabilirsiniz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, haklı bir kul, yani hakkı yenilmiş bir kul, karşıdaki hakkını almış bir kul, Allah'ın huzurunda der ki ya Rabbi, bu kul benim hakkımı yedi, ben ondan hakkımı isterim. Allah da diyecekmiş o hak sahibi kula, al ondan hakkını. Sevaplarından alacakmış biraz ama bitmedi ya Rabbi. Al daha. Biraz daha alacakmış. Ama ya Rabbi daha benim hakkım çok. Abdestin sevabı bitti. Namazın sevabını da bitirecekmiş. Orucun sevabı bitti. Tüm iyiliklerinin, tüm sevaplarının da bittiğini görecekmiş adam. Yani hayatında ne kadar iyilik yaptı, ne kadar sevaba girdi, hepsini verecek ama henüz daha hakkını ödeyemeyecekmiş karşıdakinin. Bunun üzerine Allah diyecekmiş ki, ama kulum sen hakkını istiyorsun fakat bunun ödeyecek hali kalmadı, sana vereceği kalmadı, sevabı kalmadı bu kulumun. O kul diyecekmiş ki, o günün şiddetinden, sevaba ihtiyacından, cehennemden kurtulma ümidinden ya da cennete gitme isteğinden dolayı diyecekmiş ki, olsun ya Rabbi ben hakkımı isterim. Eğer hiçbir sevabı kalmadıysa o zaman günahlarımı yüklensin. Benim günahlarımdan alsın o zaman diyecekmiş ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu bölümü anlatırken ağlıyor. Gerçekten çetin bir an. İnsanın düşebileceği en kötü zaman. Yani kendi sevabı bitiyor, bir de başkalarının günahını üstleniyor. İşte tam bu ara Cenab-ı Hak o hakkı olan, hak sahibi, hakkını isteyen kula bir köşk gösterecekmiş ama ne muazzam bir köşk. Güzel mi güzel, fevkalade mi fevkalade, tarifi imkansız çünkü hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayaline getiremeyeceği kadar güzel bir köşk gösterecekmiş. Köşkün sahibi Allah, hak sahibinin, kalbinin sahibi de Allah, sevdiri verecekmiş o köşkü o kalbe. Hemen bırakacakmış adam, hakkını unutacak, alacağını unutacak, her şeyi unutacak, takacakmış kafayı köşke. Aman ya Rabbi bu neyin nesi, bunu kime hazırladın, kimin olacak o, acaba kim filan derken Cenab-ı Hak diyecekmiş ki sen bu kula haklarından vazgeç, helal et hakkını, o köşkü sana vereyim. Helal ya Rabbi, helal olsun ya Rabbi, hepsi helal olsun ya Rabbi diyecekmiş. Köşkü gördü ya. Şimdi bu hadisi peygamberin bana niye anlattı diye düşünüyorum. Zannederim şöyle demem için, eğer benim Müslümanlar üzerinde hakkım varsa helal, olacaksa onlar da helaldir. Ben o köşklerden Allah'tan çok isterim. Aynı şekilde benden alacağı olanlar da bana haklarını helal etsinler. Eğer ederlerse Allah o köşklerden onlara çok versin. Tekrar dönüyoruz. Selman radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiği hadise. Allah cennette beraber kılsın. Bir günah vardır ki mağfiret olunmaz. Af ve mağfirete konu değildir. Ne o? Eşşirkü billah. Bir günah vardır ki vazgeçilmez. Gündemin dışına alınmaz. Mutlaka hesap konusudur. Ne o? فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا Kulların birbirlerine zulmü, haksızlığı, hak yemeleri, yani kul hakkı. Üçüncü bir günah vardır ki o da yuferu, yani mağfiret olunur, affedilir, affedilebilir. O neye? Fezenbul abdillezî beynehu ve beynallâhi azze ve cel, Allahu Teala azze ve cel ile kul arasındaki bir hukuktan kaynaklanan, yani hakkullah dediğimiz Allah'ın haklarına taalluk eden kul ile Allah arasındaki olan suçtur. Bundan dolayı kişinin ceza gerektirip gerektirmediğini aleyhissalatü vesselam diyor ki affedilebilir. Yani onlar affedilir cinsten suçlardır. Peki baktınız mı hayatınıza? Ben bu son gruptan bende olduğunu ama aynı şekilde sende de olduğunu biliyorum. Nereden mi? Ama peygamberlerde yok biliyoruz. Günahsız olanlar kimdi? Peygamberler. Tamam, onu geçtik. Dolayısıyla bu hani Allah'tan af dileyeceğimiz, affına ümit ettiğimiz günahlardan sende de var, bende de var. Onları azaltmaya ve de Allah'tan affımızı istemeye çalışalım. Tamam, o bölüm anladık. Peki ama kul hakkı var mı ki sende? Peki sen başkasının hakkını yedin mi ki? Ya da senin hakkını başkası yedi mi ki? Ama neden bundan sonra yapmasak? Hatta şöyle düşünsek, peki ya şirk var mı ki bizde? Elbette baştan yemin billah etmeye başlamayalım. Yani ben bile bile şirk koşmayacağımıza eminim. Ama bile bile koşulmayan şirk, şirk olmaktan çıkar mı ki? Yani dinin mutlaka bilinmesi gereken noktaları var da biz onlardan habersiz şirke düşüyorsak ya? Yani İslam dininin kesinlikle razı olmadığı sözler, kesinlikle razı olmadığı davranışlar var da, İslam dini onlara şirk damgası vuruyor da, biz ilgisizlikle, bilgisizlikle, gafletle, acziyetle, zafiyetle, zavallılığımızdan dolayı onlara düşmüşsek, ne dersiniz, bunlar mazeret olacak ve biz kurtulacak mıyız? Aslında ben onun öyle olduğunu zannetmiyordum. Yani şirke düşmek için yapmıyordum. Çünkü bakıyoruz Kur'an'a, yarın kıyamet günü kimi insanların cehennemi boylarken böyle mazeret beyan edeceklerini söylüyor Allah. Vallahi Rabbina ma künna müşrikin diyeceklermiş. Yemin billah ederek, vallahi Rabbina, ey Rabbimiz sana yemin ederek söylüyoruz, gerçekten yani tekit üstüne tekit biz bu yaptıklarımızı şirk olsun diye yapmıyorduk diyeceklermiş. Ne dersiniz, biz de öyle miyiz? Ama şirkmiş meğer. Hatta isterseniz benzer bir ayet daha hatırlayın. Mâ nâbuduhum illâ liyukarribûnâ ilallâhi zülfâidi, orta bölüm. Yani biz eğer birilerine kul köle oluyorsak, bir şeylerin kulu kölesi oluyorsak, eşyanın, atın, arabanın, çevrenin, makam ve mevkinin, bir şeylerin kulu kölesi durumunda onların kulluğunu yapma pozisyonda oluyorsak, yani bilin ki, bilesiniz ki ya Rab, biz onlara Tanrı diye, ilah diye taptığımızdan değil, bizi sana yaklaştırsınlar diye öyle yapıyoruz. E Allah da demeyecek mi? Bana ne ile yaklaşacağınızı ben demedim mi size de siz kendi kendinize yol ararsınız. Öyleyse çok dikkat edeceğimiz konulardan biri. Çünkü affı yokmuş. Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Zülveçheyn fid dünya ye'ti yevmel kıyameti ve lehu veçhan. Neredeyse öyle bir düzende, öyle bir toplumda, öyle bir düzlemde yaşıyoruz ki neredeyse insanların iki yüzlü olmasına razı olacağız. Çünkü iki yüz yetmiyor. Üç yüzlü, dört yüzlü, beş yüzlü oluyor insanlar. İki yüz yüzlü oluyor neredeyse. Birinin tarifi gibi soğanın kabuğunu dıştan alıyorsunuz bir daha, sonra bir daha soyuyorsunuz, bir daha, sonra bir daha, bir daha. Yani karşınızdaki adamın böyle yüzleri, maskeleri var sanki. Soyuyorsunuz birini, bir başka maske çıkıyor, başkasını soyuyorsunuz, başka bir yüz çıkıyor karşınıza. Diyor ki aleyhissalatü vesselam oysa, zülveçeyni fid dünya, adam eğer dünyada iki yüzlü ise, dünyada iki yüzlü olan, ye'ti yevmel kıyameti ve lehu ve şan, kıyamet gününde ateşten iki yüzü olarak gelecektir Allah'ın huzuruna. Korkunç bir azap, müthiş bir azap gerçekten. Ne dersiniz? İki yüzlü olmak, Müslümanın bir tek yüzü olur ve onu Allah'a teslim eder. Veçini, yüzünü sadece Allah'a döndürür. İnni ve cehdü ve ciyelillezî fataras semâvâti vel ard der. Bunu kurbanda değil sadece hayatının her zamanında der. Fe'akim ve çekelid dini hanifa diyen, dediren bir dinin müntesibidir. Öyle olunca bir tek yüzümüz olur. Ak olduğu zaman aktır. Karartmışsak karardır ama suçluysak suçlu oluruz. Affımızı isteriz, yıkarız, temizleriz. Bir tek yüzümüz olur. Bazen kızarır, bazen sararır, bazen apapak kesilmiştir, bazen kara lekeler oluşmuştur ama bir yüzümüz olur. Yani günahımız olur, yanlışımız olur, hatamız olur, eksiğimiz olur ama bir yüzümüz olur. Yani biz Müslüman yüz taşırız. Yüzümüz Müslümanlık adına gerçekleşir. Biz onun insanı oluruz. Kur'an'da şekillenen, sünnette belirlenen bir hayatı yaşayan yüzümüz, kabul eden bir yüzümüz vardır. Eğer ikincisi olursa, ona rağmen bir de ikinci bir kurallar bütününü biz din diye yaşıyorsak, Allah'ın gönderdiği din olarak bize intikal eden bu gerçekler dışında biz kendimizle gerçekler bulmuş onunla hayat düzenlemeye kalkışmışsak, kıyamet gününde o zaman da iki yüzlü olurmuş ama o günkü yüzler perişan olacaktır. Hazreti Ali Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Ra'sul akli ba'del imani billahi ettehabbubu ilen nas. Allah'a imandan sonra aklın başı halka sevgi göstermektir. Elinize alacaksınız bir sevgi paketi ya da sevgi kaseti ya da sevgi buketi, herkese göstereceksiniz öyle mi? Şimdi galiba böyle yapılıyor. Oysa İnsanları seveceksiniz. Onların yanlışına tahammül etmeyeceksiniz. Onların doğrularla yaşaması için uğraşacaksınız. Yani mesela oğlunuzu seviyorsunuz. Yanmasını ister misiniz? Hani kızınızı seviyorsunuz. Ateşe atılmasına razı mısınız? Diyelim ki eşiniz hayatınızı vakfedebiliyor. Her şeyinizi feda ediyorsunuz. Kan içmesi, irin içmesi sizi sevindiriyor mu? Değilse nasıldır sevmek ya? Nasıl seveceksiniz insanları? O lüks hayatına razı, o israfına razı, o şirkine, küfrüne razı, o ibadet ve itaatsız bir dünyasına razı, siz de onu seveceksiniz öyle mi? Hatta siz onun böyle bir hayatından razı olup seveceksiniz ha? Ve bu da Allah'a imandan sonra aklın başı olacak. Ben anlamadım öyle hadisi. Bilebildiğim Allah'a iman, dinin inanç olarak aslı ve esası, ondan sonra da insanları sevmek, aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı hayatın aslı ve esasıdır. Söyleyin, mesela Ebu Cehil neler neler etmedi de peygamber yine de gitmedi mi ona? İşte onun iman etmesini seviyordu da ondan. Ya da aleyhissalatü vesselam kendisini öldürme niyetiyle gelenlere aynı muamelede bulunmadı mı neden? Çünkü onların Müslüman olmasını seviyordu da ondan. Biz de insanları öyle seveceğiz. Aleyhissalatü vesselam Allah'a imanı ve de insanları sevmeyi nasıl yapıyordu diye öğrenip öylece seveceğiz. Mesela bir münafık vardı. Adına Abdullah diyorlardı. Übey bin Selul'un oğlu. Hele hasta yatağında yatarken defalarca ziyaretine gittiği rivayeti var tarihlerde. Ne dersiniz? Çok mu seviyordu peygamberimiz bir münafığı? Onun Müslüman olmasını çok seviyordu. Olmadı mı? Ama olmasını seviyordu. Peki başka neler seviyordu peygamberimiz? Açları doyurmayı, onların sevinmelerini seviyordu. Yani Allah'ı razı etmeyi ve Allah'ı razı etmeye bunların alet olduğunu, araç olduğunu, vasıta olduğunu seviyordu. Biz de insanları öyle sevelim. Kur'an'la tanıştırmak için sevelim. Sünnetle buluşturmak için sevelim. Allah'ın dinini yaşatmak için sevelim. Onu tanıtmak için sevelim. Cennette beraber olmak için sevelim. Yani birini seviyor muyuz? Onu cennete sevdalanıp sevelim. Değilse insanları başka nasıl seveceksiniz? Mesela bu sözü söyleyen peygamberimizin kardeşi ve arkadaşı durumunda Hazreti Musa duysa, dese ki Ne haber kardeşim? Sen ne dedin? İnsanları sev dedin öyle mi? Yani insanlar dediklerinden biri de beni Adem olarak, hani şu Firavun denilen adam mı? Ben onu sevecek miyim? Yani az önce dediğim platformda sevmedi mi Hazreti Musa? Ne kadar gitti değil mi? Her şeye rağmen gitmedi mi? Kan deryası oldu her taraf. Yalvardılar, yakardılar. Allah'a dedi ki, Ya Rab, şunlara bir fırsat daha ver. Belki Müslüman olurlar. Sevmedi mi? Her taraf çekirge dolmuştu. Mısır tufan altında kalmıştı. Yine de sevmedim, onlara imkan tanımadı mı? Aynı şekilde Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ayaklarını kan revan içinde bırakan Taif dönüşünde yaşadığını görmüyor muyuz? Sevmedi mi Peygamberimiz o toplumu? Helak mi? Hayır dedi. Belki de evet, benim ümmetim cahildir, gafildir. Belki de bunların neslinden gelen insanlar da Müslümanlar çıkar ya Rab dedi. Öyle olunca seveceksiniz bu insanları. Ölmemişse seveceksiniz. Ümidinizi bitirmeyeceksiniz. Evine gideceksiniz, dükkanına uğrayacaksınız, yanına varacaksınız. Onun Müslüman olmasını isteyecek, tatlı davranacaksınız. Onun Kur'an'la, sünnetle tanışmasını isteyecek, güzel hareket edeceksiniz. Havalanmak yok, havadan sudan konuşmak yok. Yani onun iyi bir Müslüman olması için zemin hazırlayacak. Onu sevdiğinizi ona beyan edeceksiniz. Ama sevgiyi cennete gidiş şeklinde anlayacak, cehennemden kurtuluş biçiminde belirleyeceksiniz. Ebu Hureyre Efendimiz'den radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Safiru tasihhu. Sefer ediniz, yolculuk yapınız, sıhhat bulursunuz. Yine Ebu Hureyre Efendimiz aleyhissalatü vesselamın aynı konuda şöyle dediğini de haber veriyor ama. Sumu tasihhu. Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz. Hadi isterseniz bir cesaretiniz olsun ve birleştirin. Oruç tutunuz, yolculuk yapınız, işte o zaman sıhhat bulursunuz. Yani yolcuyken oruç ne olur? İnsanlar yola çıkınca zaten yeme içme düzenini kaybediyorlar değil mi? Bunu kim bilmez? Herkesin bildiği bir gerçek. Aman efendim, yol acıktırır, yolculuk acıktırır, doymadan acıkırsınız, acıkmadan doymazsınız, doymadan ne yaptığınızı bilmezsiniz. Orada şöyle atarsınız, burada böyle atıştırırsınız, öyle değil mi? Öyle değil. Öyle yapmayın. Ya evet, hem yolculuk yapın hem de oruç tutun. Yani yemek için yolculuk yapmayın. Bir şeyler atmak için yolculuk yapmayın. Daha farklı yerde farklı şeyler yiyecek anlamına gelmesin yolculuğunuz. Ya ne? Allah'ın dinini anlamak, gündemde tutmak, öğrenmek, başkalarına ulaştırmak için Allah'ın dinini Allah dediği şekliyle yaşayabilmek için mekan değişikliği gerektiği noktada yolculuk yapın ama o döneminizde bir de oruçlu olun. Ne kadar güzel. Siz bulunduğunuz yerde ikinci bir mekan, üçüncü bir mekana geçiş olarak siz yolculuk yapıyorsunuz. Sonra oradaki yiyecek içeceklerle hesabınızı artırmayın da siz yine oruç tutuverin deniliyor sanki. Ben ikisini bir cesaret birleştirdim. Peygamberimiz beraber söyledi mi? Öyle bilmiyorum. O bir ayrı hadis, bu bir ayrı hadis olarak biliyoruz. Ama ikisini ayrı ayrı da yaşayın. Sefer edin, yolculuk yapın, ziyaret edin, birilerine gidin ve sıhhatiniz artsın. Yani sıhhat ve afiyet bulasınız. Oğlunuz var gurbette, gitmiyorsunuz. Ha, oğlunuz da o gelsin, çok güzel. Anne babanız var gurbette, yine gitmiyorsunuz. Ama imkanınız yok çünkü oğlunuz var yanınızda değil mi? Fakat siz de anne babanıza gitseniz. Peki amcanız, dayınız vardı, 3 yıldır görmüyordunuz. Halanızın kızı, teyzenizin oğlu vardı, 5 yıldır görmüyordunuz. Yani ta küçüklükten bu yana çocukluk arkadaşınız vardı. Görmeyi isterdiniz, aslında gidememiştiniz. Hadi kendiniz için hiç değilse yolculuk yapın, sıhhat, afiyet bulursunuz. Ama sefer ediniz, seferde olunuz, Allah'ın dediği için gidiniz, Allah'ın dediği şartlarla gidiniz, işte o zaman sıhhat bulacaksınız. Oruç da aynı. İnsanlar oruç tutarlarsa sıhhat bulurlar. Hatta denilir ki, insanın hastalıklarının temel nedenlerinden biri, yeme düzenlerindeki bozukluktur. Yani harcayamayacakları kadar depolamak. Hatta vücudu şaşırtacak kadar yemek. Öyleyse oruç tutalım. Yani Ramazan'ı kastetmedim. Onu elbette yapacaksınız. Ramazan dışında Şevval'de 6 gün. Muharrem'de bir 10 günde o zaman tutun isterseniz. Peki ondan başka? Eğer haçta değilseniz Zilhicce'nin 9. Arife günü mutlaka tutun. Onun dışında pazartesi, perşembe oruçları var hazırsanız. Eğer çok geliyorsa böylece ayda 8 oruç, 3'e indirebilirsiniz. Her ayın 13, 14, 15'inde Muharrem, Sefer, Rabiul Evvel aylarının. Daha fazla tutma ihtiyacınız var. Eğer sıraya koymazsanız dilediğiniz kadar. Mesela 10 gün arka arkaya, 20 gün arka arkaya tutun. Ama ara verin. Yok ben periyodik, sistemli, düzgün tutacağım diyorsanız 2 gün bekleyin, 1 gün oruç tutun. Daha fazlası 1 gün oruç tutun, 1 gün iftar edin. Bundan dahası yok zaten diyor Peygamberimiz. İşte o zaman sıhhat ve afiyette olursunuz. Hani şöyle sağınıza solunuza toplanmış şeyler biter anlamına mı? E tabi bunu diyen peygamberin istediği gibi oruç tutunca biliyor musunuz? Değilse hiç duymadınız mı Ramazan'da 5 kilo almışım, Ramazan'da 7 kilo almışım diyenleri. Hani adam yani Ramazanken üstelik oruç tuttuğu halde kilo alıyorsa peki sıhhat afiyeti kilo ile mi o adamın? E belki de öyle zayıfsa güçlenmiştir diyelim. Çünkü yeme düzenine kavuşmuş. Ama insanlar şişman oldukları halde daha bir şişmanlaşıyorlarsa demek ki oruç düzenleri de bozuk. Çünkü öğrendiğim kadarıyla sahurda yiyeceksiniz diyor Peygamberimiz. Hatta daha çok yiyeceksiniz orucu rahat tutabilmek için. Sonra akşam iftar edeceksiniz. Yemeyeceksiniz ki bir lokma, hadi 2-3 lokma, hepsi o kadar. Lokmayı küçük alın, ağzınızda çok çiğneyin. Tamam elhamdülillah. Çünkü biraz sonra yatsı namazı ve teravih kılacaksınız. Sonra yatın ki sahurda seherde erken kalkasınız. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Seyahramu ibnu Adem'e ve yebka ma'ahu isnetani el-hirsu ve tulü'l-emel. Konuyla ilgili bir de şöyle rivayet var. Yeşibu ibn Adem'e ve yeşubbu fihi hasletan el-hirsu ve tulü'l-emel. Türkçeleştirmeye çalışalım. Adem oğlu ihtiyarlar. Fakat şu iki şey gençleşip onunla beraber kalır. Hırs ve uzun emel, tuğlu emel. Diğeri şöyle Türkçeleştirilebilir. Yani insanoğlu ihtiyarlar ihtiyarlamayı ama iki özellik onunla birlikte gençleşir hatta. Birisi hırs, birisi de tuğlu emel. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.